Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 2 marca, jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Filip Jarek. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken ponownie ostrzegł Chiny przed ewentualną pomocą militarną dla Rosji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie dziś gościem Polskiego Radia. Rozmowa zostanie wyemitowana o 18.30. Projekt edukacyjny Iskry Niepodległej tym razem zawitał do Przemyśla. Przed wami około 15-minutowy spektakl o wybitnych Polkach i Polakach, którzy zmieniali świat. Szef amerykańskiej dyplomacji ostrzega Chiny przed ewentualną pomocą militarną dla Rosji. Antony Blinken uczestniczy w szczycie G20 w stolicy Indii, New Delhi. Sekretarz stanu mówił, że Amerykanie mają informacje o takich zamiarach Pekinu. Gdy rozmawiałem z Wangiem Yi, członkiem Biura Politycznego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, w kuluarach Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, przekazałem mu, że mamy informacje o tym, że Pekin rozważa przekazanie ciężkiego uzbrojenia Rosji. Przekazałem mu, że byłby to poważny problem we wzajemnych relacjach i dałem mu do zrozumienia, że spotka się to z konsekwencjami z naszej strony. W kuluarach szczytu G20 Antony Blinken po raz pierwszy od roku rozmawiał z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowym i jak relacjonował, wezwał go do zakończenia wojny z Ukrainą i negocjacji pokojowych. Polskie Radio wyemituje dziś o 18.30 wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wspólny wywiad dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej zostanie nadany w programie pierwszym Polskiego Radia, programie PR24 oraz na radiowym portalu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapewnił, że Warszawa będzie wspierała Ukrainę do samego końca wojny. Chcę, żebyście wiedzieli, iż możecie liczyć na nas zawsze, mówił szef MSWiA na konferencji prasowej we Lwowie. Minister odwiedził Ukrainę w związku z przekazaniem lwowskiej policji radiowozów. Na konferencji prasowej Mariusz Kamiński oświadczył, że Polska zawsze będzie solidarna z Ukrainą. Podziwiamy waszą walkę z okrutnym rosyjskim agresorem, ale naszym obowiązkiem również nie jest tylko wsparcie słowne, ale konkretne wsparcie dla armii ukraińskiej, dla sił ministra spraw wewnętrznych, dla Gwardii Narodowej, dla policji, dla Straży Granicznej Ukrainy. To są nasze obowiązki też polityczne. Chcę, żebyście wiedzieli, że możecie liczyć na nas zawsze. I my, i wy tworzymy nową historię naszych wolnych krajów i wolnych narodów. I nigdy już nie damy się podzielić rosyjskim barbarzyńcom. Polska przekazała lwowskiej policji 7 radiowozów. We Lwowie odbyło się też spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Polski i Ukrainy. Pobyt w zakładzie poprawczym grozi 16-latce, która podszywała się pod policjantkę i próbowała okraść seniorkę z Tczewa. Jej łupę miał paść 40 tysięcy złotych. Nastolatka zadzwoniła do kobiety i próbowała jej wmówić, że jest policjantką, która uchroni jej pieniądze przed złodziejami. Poleciła, aby seniorka zapakowała oszczędności do reklamówki i o umówionej porze wyrzuciła je przez okno. Seniorka zawiadomiła swoją rodzinę i prawdziwą policję. Kryminalni przygotowali zasadzkę, mówi Violetta Maras-Dudyńska z tczewskiej komendy. Gdy seniorka wyrzuciła przez okno siatkę z ulotkami, kryminalni natychmiast zatrzymali kobietę, która chciała je podnieść. Oszustką okazała się 16-latka z powiatu gdańskiego, która została zatrzymana i przewieziona do policyjnej izby dziecka. W tym przypadku seniorka nie dała się oszukać dzięki swojej czujności i osób najbliższych. Jak pokazuje ten przykład, ważne jest, aby zawsze korzystać z ich pomocy, gdy ktoś prosi nas o pieniądze. 16-latka na razie jest w policyjnej izbie dziecka, o jej dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Policja przypomina, że nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie informuje o prowadzonych akcjach. Rozmawiajmy z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, znajomymi i ostrzegajmy ich przed tego rodzaju oszustami. Każdy tego typu przypadek zgłaszajmy w najbliższej jednostce policji lub pod numerem alarmowym 112. Apelują mundurowi, a my do tego tematu wrócimy dziś jeszcze w audycji. Zapraszamy do Trójki. Przemyślu w obecności wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego zainaugurowano projekt edukacyjny Iskry Niepodległej. Jest to interaktywne widowisko o Polkach i Polakach, którzy zmieniali świat. Umieszczono je w specjalnie zaprojektowanej naczepie ekspozycyjnej, dzięki czemu może podróżować po całym kraju. Do realizacji projektu wykorzystano elementy interaktywne i muzykę, a elementy graficzne zostały wykreowane przy pomocy sztucznej inteligencji. Projekt skierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Witam wszystkich we wnętrzu naczep ekspozycyjnych Iskry Niepodległej. Przed wami około 15-minutowy spektakl o wybitnych Polkach i Polakach, którzy zmieniali świat. Magda Begińska, Biuro Niepodległa. Wnętrze ma design niemal kosmiczny. Wokół nas świecą się LEDy różnokolorowe, są półki. Wszystko się iskrzy zgodnie z ideą projektu. Można się nauczyć bardzo dużo o tych postaciach historycznych z tej prezentacji. I to są też niektóre osoby, których na przykład ja nie znałam i poznałam je dopiero dzisiaj. No, ciekawe było. Dużo rzeczy też dowiedziałem, dużo nowych postaci poznałem. I też fajnie to też wyglądało, takie przemieszczające się właśnie obrazy. I ta relacja z Przemyśla kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą miejscami będzie padał śnieg. Na Suwalszczyźnie uważajmy, możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Nocą od minus 10 stopni w rejonach podgórskich, minus 4 w Wielkopolsce i na Kujawach, do plus 1 stopnia nad samym morzem. A rano też na północnym wschodzie uważajmy, możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć, więc na drogach, na chodnikach może być ślisko. A jutro w ciągu dnia pogodnie tylko w górach. W pozostałych regionach pochmurno, z większymi przejaśnieniami, no ale na wschodzie może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Wieczorem również popada na północnym zachodzie. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na północy porywisty. Jutro od 2 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 na Pomorzu i Wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci. No niby z każdym dniem coraz cieplej, ale nie za bardzo. Zimowa aura nie odpuszcza. Po kilku, no właśnie takich spokojnych dniach szykuje nam się ten najbliższy weekend z chłodnym powietrzem napływającym z północy Europy. Do tego zimne powietrze polarne i śnieg, miejscami deszcz ze śniegiem silniej powieje z zachodu i północy. Takie niespodzianki na początku marca w pogodzie. 6 minut po godzinie 17:00. Przypomnę, dziś w audycji popołudniowej mówiliśmy o tym, że TikTok jako pierwszy serwis społecznościowy wprowadził ograniczenia czasowe dla nieletnich użytkowników, a my wspólnie zastanawiamy się, co zrobić, by nasze dzieciaki tak długo i tak często nie siedziały z telefonem w ręce. Jeżeli dla dziecka atrakcyjnym jest telefon i te treści, które się w nim znajdują, to musi mieć coś w kontrofercie. Podam przykład: na wakacjach, kiedy dzieci uczyliśmy grać w kapsle na piasku, robiliśmy im tor przeszkód i praktycznie starsi już nie mieli siły, bo dzieci ciągle chciały grać w kapsle. Dwie dwójki i siedem trójek telefonicznie. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo, co zrobić, by dzieciaki godzinami nie gapiły się w tablet czy ekran telefonu. Czekamy na Państwa spostrzeżenia, a już za chwilę, no właśnie, coś wartościowego dla dzieciaków. Proszę zostać z nami. Yeah. Nawet małe dzieci warto szkolić z pierwszej pomocy, o tym powiemy za chwilę, ale wcześniej, jeśli chodzi o zajmowanie się, no właśnie, dzieciaków w czasie wolnym, ciągle przed telewizorem, ciągle przed grami komputerowymi, przy tablecie, przy telefonie, co w zamian? 2 dwójki i 7 trójek. No oprócz tego, że się urodzi dzieci, to trzeba spróbować może je wychowywać, a nie oddawać do adopcji internetowej. To wszystko, bardzo krótkie i konkretne. Zapraszamy do Trójki. W audycji popołudniowej czekamy na kolejne Państwa spostrzeżenia. Nie tylko w tej, także w pozostałych sprawach, o których dziś mówimy. A mówimy także o tym, że dzieciaki warto szkolić z pierwszej pomocy, z zasad ratowania. To ważne, bo choćby czasem małe dziecko może zdobyć się na większe opanowanie w takiej sytuacji kryzysowej niż osoba dorosła. Świadczy o tym przypadek spod Gniezna, gdzie dziewięcioletnia dziewczyna wezwała karetkę do nieprzytomnej cioci i do czasu przyjazdu ratowników właściwie prawidłowo współpracowała z dyspozytorem. Zuch dziewczyna, stąd też zasadność lekcji dotyczących udzielania pierwszej pomocy i numeru 112. I właśnie w takiej lekcji brał udział nasz reporter Rafał Muniak. No dobrze, to zacznijmy może od samego początku. Pierwszy numer, po który dzwonimy, to... 112! Super! I ta prosta wiedza pozwoliła ocalić zdrowie, a być może nawet i życie dorosłej kobiety. Pomogła jej 9-letnia Frania. Ciocia usiadła na kanapie, zaczęła się bawić z kotem, jego zabawką, i się osunęła i zemdlała. Kiedy kobieta straciła przytomność, dziecko wiedziało, co zrobić. Trochę się bałam, trochę płakałam. Na początku myślałam też, że ciocia robi jakiś żart, test, jak zareaguje. Pobiegłam po babcie. Ale babcia nie była w stanie zadzwonić na pogotowie. I była trochę rozczęsiona całą tą sytuacją. No bo niedawno jej zmarł syn, była cała rozszczęsiona. Więc zrobiła to dziewczynka i to całkiem sprawnie. Z pogotowia pan przy telefonie powiedział, jak przewrócić ciocię, i zadawał pytania, czy ciocia oddycha, czy ciocia ma otwarte oczy, czy ciocia ma kontakt. Potem przyjechała karetka. Dziewczynkę za przytomność umysłu chwalą ratownicy medyczni, mówi Rafał Lukstedt. Wykazała się rzeczywiście czynem bohaterskim, no bo dla dziewięciolatki to na pewno są emocje. To była jej bardzo bliska osoba, ciocia. Dodatkowo oczywiście wiemy, osobista tragedia wcześniej, kilka tygodni, śmierć ojca. Mimo wszystko zachowała ogromną przytomność umysłu, współpracowała z dyspozytorem, zrobiła na nas wszystkich ogromne wrażenie, a to jest kluczowe. Spokój, opanowanie. Frania wiedziała, jak pomóc nieprzytomnej cioci, bo wcześniej przeszła szkolenie z pierwszej pomocy w swojej szkole. Numery podawane były i że najpierw trzeba podać adres, gdzie jesteśmy, a potem co się stało. My jesteśmy szczęśliwi. Mówi dyrektor podstawówki, do której chodzi Frania, Jacek Maćkowiak. Warto w szkołach robić tego typu szkolenia, bo jak widać, te dzieci, pomimo że ona ma 9 lat, zapamiętała i doskonale wiedziała, jak w praktyce z tego wszystkiego skorzystać. Co z tym człowiekiem, gdzie zadzwonić, jaki komunikat musi być przekazany, żeby ta informacja była skuteczna, żeby pogotowie chciało przyjechać do wypadku, który konkretnie gdzieś tam się wydarzy. Także to są takie praktyczne szkolenia. No i właśnie my w ubiegłym roku mieliśmy całoszkolne takie zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Mówi Stanisław Dolecki, nauczyciel przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. I tak co roku staramy się z całą szkołą, oprócz tych zajęć programowych, które są w 8 klasie, takie zajęcia prowadzić. No i my również w programie naszym edukacyjnym mamy takie szkolenia. Dodaje wychowawczyni dziewczynki Ewa Ehaust. Także na etapie różnych klas ponawiamy te wszystkie zasady pierwszej pomocy. Może niekiedy się przydadzą. Okazuje się, że tu w naszej szkole akurat dziewczynka skorzystała. Ciocia Frani jest już bezpieczna i dziewczynka jest także szczęśliwa. No fajnie, bo przy okazji ratowałam życie, jestem sławna. Wszędzie jestem, w gazetach, w telewizji, pełno mam wywiadów. Z każdym mnie zauważam, że naprawdę uratowałam cię ci życie. Ale na początku to był tylko taki drobiazg. Oj, bohaterka i do tego bardzo skromna 9-letnia Frania otrzymała oficjalne gratulacje od dyrekcji szkoły, a przy okazji wszyscy uczniowie znów zostali przeszkoleni przez ratowników medycznych, o czym słyszeliśmy przed chwilą. Czy rozmawiamy z najmłodszymi o zasadach udzielania pierwszej pomocy, a może to dzieciaki uczą nas, dorosłych? W tej sprawie również zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl mailowo albo telefonicznie. Proszę podzielić się spostrzeżeniami. 2 2 7 3. Garaże. Zwykłe, stare blaszaki przykryte papą w cenie, a to dlatego, że nie ma miejsc parkingowych. Zastanawiamy się, no właśnie, dlaczego i to w różnych, wielu miejscach Polski. 2 2 7 3. Na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu w latach 80. przeważały pola. Jeżeli ktoś był kiedykolwiek na Muchoborze Wielkim we Wrocławiu, to zobaczy, jak to osiedle się rozbudowało. Tam nie ma po prostu miejsca, żeby gdzieś zaparkować ten samochód. Uliczki są tak wąskie, że ledwo przejeżdżają samochody, które opróżniają kubły i zabierają odpady. Kto jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy? No właśnie samorządy, deweloperzy, może miejski plan zagospodarowania terenu. 2 2 7 3 także w tej sprawie. 19 minut po godzinie 17. Premier się kaja, minister transportu podaje do dymisji, a na ulice kilku miast wychodzą protestujący. Takie są skutki wczorajszej katastrofy kolejowej w Grecji, w wyniku której zginęło co najmniej 43 osoby, a 57 kolejnych zostało rannych. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Nawet po kilka tysięcy osób zebrało się na manifestacjach, m.in. w mieście Larisa, które jest najbliżej miejsca katastrofy, czy w Salonikach. W Atenach, pod siedzibą zarządzającej grecką siecią kolejową państwowej spółki Hellenic Trains, doszło nawet do starć manifestantów z policją. Wśród protestujących byli zarówno oburzeni skalą tragedii obywatele, jak i członkowie związków zawodowych zarzucających władzom Grecji oraz spółkom kolejowym zaniedbania, które miały doprowadzić do tragedii. Na razie w śledztwie dotyczącym przyczyn wczorajszej katastrofy zatrzymano jedną osobę. To 59-letni zawiadowca z jednej ze stacji w okolicy Larisy, który miał dopuścić się zaniedbań. Na razie nie określono jakich. Wszystko wskazuje na to, że ta tragedia miała niestety miejsce głównie z powodu ludzkiego błędu. Oświadczył grecki premier Kyriakos Mitsotakis, ale greckim dziennikarzom udało się ustalić, że podejrzany nie przyznaje się do winy i wskazuje na awarię systemu sterowania ruchem kolejowym. Współpracownicy zatrzymanego zawiadowcy oraz część kolejowych związkowców uważa, że władze chcą szybko znaleźć kozła ofiarnego, aby nie przyznać się, że infrastruktura kolejowa w Grecji jest od wielu lat zaniedbana, niedoinwestowana i przestarzała. Dlatego zorganizowali protesty. Sama katastrofa zaś wstrząsnęła większością Greków. Jedyne co pamiętam to to, że poczułem silne hamowanie. Nagle zobaczyłem przez okno iskry i płomienie, a potem pociąg nagle stanął. Wszyscy spanikowali, chcieli się jak najszybciej wydostać. Próbowaliśmy wybić szybę, a dookoła nas był chaos. Relacjonował jeden z pasażerów pociągu. On miał szczęście, bo znajdował się w jednym z ostatnich wagonów, które najmniej ucierpiały podczas zderzenia wiozącego 350 osób, ekspresowego pociągu pasażerskiego jadącego z Aten do Salonik oraz wiozącego kontenery towarowego pociągu z Salonik do Larisy. Oba pociągi znalazły się na tym samym torze i zderzyły się czołowo. Ten pasażerski jechał z prędkością aż 160 km na godzinę. Ostatecznie pod wpływem społecznych nastrojów premier Mitsotakis zmienił ton i zapewnił, że śledztwo w sprawie katastrofy będzie dokładne, a nic nie zostanie zamiecione pod dywan. Do dymisji podał się też minister transportu Kostas Karamanlis. Jego następcą został Georgios Gera Petritis. Śledztwo będzie prowadzone w możliwie przejrzysty sposób. Będziemy bardzo skrupulatni. Otrzymałem takie polecenie osobiście od premiera. Powołaliśmy już grupę niezależnych ekspertów, która ma zbadać wszystkie okoliczności katastrofy. Ustalimy, czy doszło do jakichś zaniedbań lub uchybień. W związku z katastrofą europejscy przywódcy przesłali do władz Grecji kondolencje. Zrobił to m.in. polski premier Mateusz Morawiecki. Z kolei instytucje europejskie opuściły przed swoimi siedzibami w Brukseli unijne flagi do połowy masztów. Według greckich mediów to najtragiczniejszy wypadek kolejowy, jakiego Grecja kiedykolwiek doświadczyła. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 22 minuty po 17. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Gwiazdy formują trójkąty i kwadraty.

Radionawigator Trójki. Jest 17.30. Czas na wiadomości w skrócie. Filip Jarek. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odbył krótką rozmowę z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Do spotkania doszło przy okazji szczytu G20 w Indiach. Według urzędników Departamentu Stanu podczas rozmowy z Ławrowem Antony Blinken zadeklarował, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne. Zaapelował też do Rosji o powrót do traktatu o kontroli broni jądrowej, Nowy Start, z którego Moskwa niedawno się wycofała. Szef amerykańskiej dyplomacji wezwał też Siergieja Ławrowa do uwolnienia więzionego w Rosji amerykańskiego obywatela Paula Whelana. Za godzinę Polskie Radio wyemituje wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości. Wspólny wywiad dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej zostanie nadany w programie pierwszym Polskiego Radia, programie PR24 oraz na radiowym portalu. Minionej doby badanie potwierdził ponad 3000 zakażeń koronawirusem. Zmarło 26 osób z COVID-19. Wczoraj wykonano prawie 9000 testów w kierunku SARS-CoV-2. Tydzień temu było niemal tyle samo wykrytych zakażeń. Więcej informacji w Trójce o godzinie 18. To już za 28 minut, a teraz w Trójce wiadomości sportowe. A te przynosi nam wszystkim Mateusz Warianka. Tak, przynoszę dobre wieści, ponieważ w Planicy zakończyła się już seria próbna przed kwalifikacjami do konkursu na dużej skoczni w skokach narciarskich. Dawid Kubacki wygrał serię próbną, skoczył 131 metrów, trzecie miejsce zajął Piotr Żyła, a ósmy był Aleksander Zniszczą. Liczymy na powtórkę i dziś w kwalifikacjach i później w kolejnych seriach, kiedy nasi zawodnicy będą skakać na Mistrzostwach Świata w Planicy. Złe wieści z kolei ze Stambułu. Tam siatkarki Chemika Police grają awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń. Mamy trzeciego seta i polski zespół przegrywa 0-2. Przypomnę, że w Szczecinie chemiczanki przegrały 2-3, więc jeżeli chcą jeszcze liczyć na to, żeby awansować do ćwierćfinału, muszą wygrać 3 kolejne sety, doprowadzić do tiebreaka, no i później może się uda awansować. Zostając jeszcze przy siatkówce, właśnie rozpoczyna się mecz w Plus Lidze. W 26. kolejce BBTS Bielsko-Biała podejmuje Treflamne Gdańsk. Tymczasem w Dubaju Hubert Hurkacz gra właśnie z Nowakiem Dżokowiciem w ćwierćfinale tenisowego turnieju rangi ATP. Na razie Polak przegrywa. Pierwszą partię przegrał 3-6, w drugiej mamy remis 2-2. A co mówił Polak przed starciem ze światową jedynką? Dnia na dzień też czuję się coraz bardziej wypoczęty, więc cieszę się też, że będę miał szansę zagrać z Nole. Kolejne spotkanie jest to oczywiście duże wyzwanie i cóż, no, jest to pewnie najlepszy zawodnik w historii tenisa, także cóż, no, będę musiał zagrać solidne spotkanie, no i dam się wszystko i przygotuję się do niego jak najlepiej tylko będę mógł. Czekamy więc na dobre wieści z Dubaju. Dziś tam też jeszcze jedno spotkanie. Daniel Miedwiediew zagra z Chorwatem Borną Coriciem. To starcie po meczu Dżokowicza z Hurkaczem. A wieczorem przed nami kolejna odsłona El Clasico w tym roku. FC Barcelona zagra w półfinale Pucharu Króla z Realem Madryt. W styczniu górą była Blaugrana, która wygrała 3-1 w meczu o Super Puchar Hiszpanii. Tak, wygraliśmy z nimi tytuł w tym roku, grając również niezwykłą piłkę, ale to jednak Real, mocny Real. Widzieliśmy, ile bramek strzelili na boisku Liverpoolu, więc myślę, że są faworytami. Ale szczerze mówiąc, nie dbam o to. Mamy wiele atutów, aby ich pokonać. Mówił trener Barsy Xavi Hernandez. W tym meczu niestety z powodu kontuzji nie będzie mógł zagrać Robert Lewandowski, a pierwszy gwizdek o 21.00. Tej nocy od minus 10 stopni w rejonach podgórskich, w Wielkopolsce i na Kujawach minus 4, a najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 1 stopnia, ale rano na północnym wschodzie uważajmy na marznącą mrzawkę powodującą goleć. Jutro w ciągu dnia pogodnie, tylko w górach, poza tym pochmurno z przejaśnieniami, ale na wschodzie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, za to wieczorem też może popadać na północnym zachodzie. Wiatr zachodni i północno-zachodni słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. Jutro od 2 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie do 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. No jest, państwo nazywają odważny, pierwszy serwis społecznościowy, który wprowadził ograniczenia czasowe dla nieletnich użytkowników. A my zastanawiamy się, no właśnie, co zrobić, by dzieciaki tak długo, tak często nie siedziały z telefonem w dłoni. No ja ze swojego doświadczenia polecam oprogramowanie ograniczające różne treści. Sprawdza się i jeśli nie można prośbą trudno wypersonalizować dzieciom, to naprawdę takie ograniczenia dają radę. Znaleźć atrakcyjnego coś w zamian to kolejne Państwa propozycje. 2 2 7 3 telefonicznie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Mailowo co zrobić, by dzieciaki godzinami nie gapiły się w tablet czy ekran telefonu, a to powszechny widok, jak wiemy, między innymi w komunikacji miejskiej do albo ze szkoły. 2 2 7 3 za 24 minuty 18. Wspomnienie sprzed lat. Supergirl i Raymond. Kiedyś oni występowali tu z koncertem przy Myśliwieckiej. Za 21 minut 18. Państwa głosy. 2 2 7 3. Wystarczy dzieciom dać swój czas i swoją uwagę. Już. Zapraszamy do trójki. Nadal nie udało się złapać sprawców i odzyskać 2 rowerów ratunkowych z wyposażeniem, które skradziono ratownikom z Gdańska. Straty oszacowano na 6,5 tysiąca złotych. Ratownicy niebawem chcieli rozpocząć sezon rowerowy. No, niestety na razie nie będzie to możliwe, bo był to ich jedyny sprzęt. Za naszym pośrednictwem apelują o pomoc. Skradziono nam z naszych 2 garaży 2 rowery ratownicze z pełnym sprzętem ratunkowym w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy niektórych medycznych czynności ratunkowych, torby medyczne z wyposażeniem plus oświetlenie do ambulansu, części zapasowe, elektronarzędzia i drabinę rozkładaną. Mija miesiąc od tej kradzieży, no i nie ma przełomu w sprawie. Nic nie wiadomo. Nie otrzymaliśmy na chwilę obecną żadnych pozytywnych informacji, nic się nie do tej pory nie odnalazło. A jakieś sygnały dostaliście od mieszkańców, albo od ludzi, którzy widzieli może moment kradzieży, albo te rowery gdzieś? Nie, niestety nikt nie zgłosił. zgłosił, że widział skradzione mienie gdziekolwiek, więc nie mamy żadnej takiej informacji. Podejrzewamy, że był to zupełny przypadek. Kto by chciał kraść tak specyficzny sprzęt, który raczej ciężko będzie gdziekolwiek dalej upłynnić na rynku, no bo jednak jest to bardzo mocno specyficzny materiał. No bo to były takie specjalistyczne rowery, nie takie dokładnie zwykłe, na których tak można sobie jeździć. Dokładnie tak. To były rowery ze specjalnym mechanizmem napędowym, specjalnie od producenta. One były trzymane w darowizny na projekt, taki związany z ratownictwem rowerowym wiele lat temu. One były wyposażone w sprzęt ratunkowy, w oświetlenie, w sygnały dźwiękowo-ostrzegawcze do jazdy, przejazdu przez tłum. Niebawem wiosna, sezon rowerowy się rozpocznie i chcieliście przystąpić do pracy. No rozumiem, że teraz to będzie niemożliwe. Dokładnie tak. W tym zakresie podnośnie tego mobilnego patrolu rowerowego będzie to istotnie utrudnione, ponieważ nie mamy obecnie sprawnych innych rowerów, które byśmy mogli wykorzystać alternatywnie. Oczywiście w ramach pracy ambulansem ratunkowym, czy w postaci patroli pieszych, tak będziemy działalność kontynuować. Jednakże ta mobilność tych patroli specyficznych niestety na chwilę obecną nie jest możliwa. No te rowery się przydawały chociażby w pasie nadmorskim. Dokładnie tak. Szczególnie podczas imprez typowych, typu biegi, maratony, przemarsze, gdzie ta mobilność pomiędzy tłumem, pomiędzy ludźmi, niekiedy ambulansem zmotoryzowanym była bardzo trudna, a pieszo była za wolna. To taki rower był jako takie alternatywne optimum, żeby takiej pomocy udzielić w dość szybkim i sprawnym czasie. Te patrole teraz w tym roku są, rozumiem, pod znakiem zapytania, bo sami nie jesteście w stanie kupić nowych takich rowerów. Obecnie niestety nasz budżet nie pozwala sobie na to, żeby zainwestować w nowe rowery. Będziemy próbować uzyskać wsparcie ze strony miasta, ze strony darczyńców. Będziemy spróbować ten sprzęt odzyskać, jednakże to wymaga czasu. Na chwilę obecną jeszcze dajemy czas policji. Może uda się cokolwiek odzyskać. Trzymamy kciuki, żeby tak się udało. My również mamy nadzieję, jeszcze żyjemy nadzieją. Młodszy aspirant Marek Kobiałko, Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Postępowanie w sprawie kradzieży rowerów nadal się toczy. Coś ustalono w tej sprawie? Policjanci nadal zajmują się tą sprawą. Przesłuchali osoby pokrzywdzone, przesłuchali świadków, zabezpieczyli monitoring do sprawy. Funkcjonariusze ustalają okoliczności tego zdarzenia i robią wszystko, aby zatrzymać sprawców tej kradzieży. Jeśli ktoś ma jakieś informacje na ten temat, to oczywiście może się zgłaszać do policjantów. Oczywiście może się zgłaszać, a nawet powinien. Wszystkie osoby, które cokolwiek wiedzą na temat tego zdarzenia, są proszone, aby zgłaszały się do jednostek policji lub zadzwoniły na numer alarmowy 112. Dwa rowery ratunkowe z wyposażeniem medycznym oraz sprzęt elektroniczny i części zapachosowe do ambulansu skradziono ratownikom medycznym, wolontariuszom z Gdańska. O tym przypominamy. Policja szuka sprawców. Być może państwo widzieli takie zdarzenie, takie niezwykłe rowery, bo są rzeczywiście niezwykle wyposażone. Prosimy o pomoc za pośrednictwem fal radiowych, by pomóc ratownikom medycznym nieść tę pomoc. Tą bulwersującą sprawą zajął się nasz reporter Grzegorz Armatowski. W audycji popołudniowej szukamy alternatywy dla siedzenia dzieciaków przed ekranem telefonu. W tej sprawie również 2 dwójki i 7 trójek. No ma 2 sposoby. Pierwszy sposób, jak jest ciepło, oczywiście można być na dwór. Pokazałem im, jak można się bawić zwykłym kijem, co z niego można zrobić i jakie fajne rzeczy można wyprawiać. A drugie zimowe, to na prezent takim dzieciom kupiłem grę planszową. Nie tylko takie pomysły, ale substytutów jest mnóstwo i państwo także podpowiadają. Planszówki, zdaje się, pojawiają się najczęściej, ale nie tylko o tym rozmawiamy. Także o zainteresowaniu i to sporym na garaże. Zwykłe blaszaki leciwy, ale w cenie, bo brakuje miejsc parkingowych. Samochody przytyły i to sporo, zauważa pan Marcin, a ja jestem szczęśliwym posiadaczem garażu. Ale istnieje ryzyko, że ktoś mi może zastawić wjazd. A poza tym zimą także problem, że trzeba odśnieżać. No ale ostatnio takie zimy, że bardzo proszę. Za 16 minut 18. Jednak gdy budzę się kartki i nie wiem już, że najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. Najlepsze wciąż musi przyjść. Najlepsze wciąż czekasz ty. O bezpieczeństwie internetowym, o bezpieczeństwie w sieci jeszcze będziemy mówić, ale wracamy także do problemu braku miejsc parkingowych w miastach. Z jednej strony prawdopodobnie urzędy gminy miasta chcą maksymalnie wykorzystać teren, z drugiej strony deweloperzy, którzy w każdej wolnej przestrzeni budują bloki i też chcą wykorzystać ten teren. Najgorzej no niestety jest dla ludzi, bo potem się okazuje, że skoro mają samochód, to są wrogiem publicznym numer jeden, bo nie dość, że mają, to zanieczyszczają środowisko. Bardzo dziękuję za sygnały. 2 dwójki i 7 trójek za 12 minut 18, zatem ważne pytanie. News albo fake news. Oto jest pytanie. A dziś czwartek, zatem cyber czwartek, dbamy o państwa bezpieczeństwo, a przede wszystkim dba dr Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji. Witam w Trójce. Dzień dobry. Tydzień temu mówiliśmy o oszustwach na ministerstwo, na urząd skarbowy. No, rozpoczął się sezon rozliczania corocznego PIT-a. W ostatnich dniach nasiliły się oszustwa podszywające się pod policjantów. No ale tu mówimy o wyłudzeniach danych, tak? O naszym bezpieczeństwie w sieci. Ale właściwie, no, wszyscy mają te dane, wszystkie firmy, które gdzieś tam mają z nami podpisaną umowę, taką czy inną. I co? Nie, nie, panie redaktorze. Po pierwsze, nie wszystkie firmy, bo to by było straszne, gdyby wszystkie firmy miały nasze dane. No jak to? Nie, z którymi mamy podpisane umowy. Na tak, prąd, na internet, na telefonie komórkową. Zawsze mamy zaznaczyć ptaszek, jeśli nie, to ta umowa się nie uda, nie tak, podpiszemy. Tak, ale te firmy są też zobowiązane do strzeżenia naszych danych. I no przecież wiemy, że handlują tymi naszymi danymi. Nie, imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy. Handlują, jeśli wyrażamy zgodę. Najczęściej wyrażamy tę zgodę dlatego, że te firmy proponują nam zniżki i za 5% zniżki podpisujemy zgodę marketingową. No to troszkę na własne życzenie, ale to jeszcze uważam jest takie w miarę, no to jest w miarę... Wstęp do oszustwa. To jest legalne, na to się godzimy, czyli jest to w jakiś sposób no usprawiedliwione. Skoro się pan zgodził zgodą marketingową, to firmy mogą te dane udostępnić innym firmom. Ale problem z tym oszustwem na policjantów tkwi też w tym, oprócz tego, że faktycznie są wyłudzenia finansowe, to jest typowy skam, czyli wyłudzenia danych, naszych maili, ewentualnie danych osobowych, ale do czego to można wykorzystać? No właśnie, jeśli ktoś już dotrze do naszego maila, to może przeprowadzić już zaplanowaną typowo pod nas konkretną operację socjotechniczną po to, żeby wyłudzić już znacznie więcej niż parę dziesiąt złotych, tak jak w przypadku tego oszustwa masowego na policję. I tutaj jest taki bardzo konkretny schemat działania. Czyli hakerzy, załóżmy, dostają całą paczkę różnych maili i wysyłają do osób konkretne wiadomości. Do wszystkich to samo. Nie zawsze, ale często tak. I na przykład może państwo słyszeli o nigeryjskim księciu, który do nas pisze, podpisuje się z imienia i nazwiska, przedstawia swoją historię, gdzie jest jego królestwo, jaką ma zasobność finansową, po czym pisze do nas o różnych wariantach spraw. Albo chce nam przekazać spadek, o tym też często mówimy w różnych opcjach, albo oferuje nam wygraną z jakichś loterii, czy wygraną po prostu w jego stypendium, tak to nazwijmy. Albo oferuje nam pomoc związaną z transferem jego pieniędzy do nas na jakiś konkretny cel. Już teraz nie będę wymyślać, bo te cele mogą być różne. No, tych pomocowych jest sporo też. Jakaś ucieczka od skorumpowanego urzędnika. Tak, no i ta najpopularniejsza, czyli pomoc w leczeniu chorego dziecka lub wszelkie alternatywy. Ktoś z bliskich potrzebuje pieniędzy. Tak, choroby, tak. Panie doktorze, ale wszystko to wydaje mi się bardzo niewiarygodne, kiedy to czytam. No, panu redaktorowi... Nigeryjski książę, no już... Ale mówiliśmy parę tygodni temu o romantycznych miłościach, tak? I to też może się wydawać panu redaktorowi niewiarygodne, ale część użytkowników internetu ma na to podatność i w związku z tym warto o tym mówić. To jak właśnie te schematy, dlatego o tym mówimy. To jak uchronić tych, jak którzy być może mają tę podatność, jak pani mówi? No, przede wszystkim takim głównym argumentem to jest to, że bardzo rzadko mamy aż takie szczęście, żebyśmy za nic dostali wielką górę pieniędzy. Jeszcze miliarder nas informuje z dalekiego kraju mailowo, tak, że tak. Mamy pieniądze, wystarczy coś tam uzupełnić, przekazać dane. Tak, więc traktujmy po prostu maila jako pewne narzędzie komunikacyjne, ale nie tożsame, chociaż to może być kontrowersyjne, zwłaszcza w przypadku firm, z tym, jak dostajemy oficjalne pismo urzędowe, na przykład pocztą. Wtedy to jednak mamy pewność, że ktoś to afirmował, mamy przeważnie pieczątki, mamy jakieś numery seryjne, czy kont, dowody osobiste. W mailu można napisać wszystko, można się powołać na każdego i podpisać bez podpisu podszyć osobistego, więc traktujmy go krytycznie. A jeśli już się nabierzemy, to tak jak zawsze powtarzam, zgłaszajmy to po to też, żeby uchronić innych, a jeśli jest to strata finansowa, no to zgłaszajmy to też na policję, tą prawdziwą już tym razem. Najlepiej osobiście, też właśnie przez kontakt osobisty na komisariacie. No i są też odpowiednie jednostki, które walczą właśnie z takimi cyberprzestępstwami, bo już tak to trzeba nazwać. Tak, dobrze jest wtedy też się zgłosić z wydrukowanymi mailami, żeby udowodnić właśnie, że tutaj ktoś do nas pisał i że nas naciągnął. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka w zakresie przeciwdziałania dezinformacji, była naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję również.